mediaexpert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 32 tysiące zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby, poinformował resort zdrowia. Lekarze w Niemczech domagają się przywrócenia twardego lockdownu, to po wzroście zakażeń w porównaniu do zeszłego tygodnia. Prezydent i premier zabiegają o zainteresowanie społeczności międzynarodowej sytuacją na Białorusi, tak mówi Marek Suski z PiSu. 31 757 nowych przypadków zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID zmarło kolejnych 448 osób, a wyzdrowiało prawie 28 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków choroby było na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 3 700 000 Polek i Polaków. Obie dawki prawie 2 miliony. Minister zdrowia poinformował na Twitterze, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się projekt szerokiej rehabilitacji post-covidowej. W Niemczech wykryto prawie 20,5 tysiąca nowych zakażeń, o 1000 mniej niż wczoraj, ale o 4 tysiące więcej niż tydzień temu. Tamtejsi lekarze domagają się przywrócenia twardego lockdownu. Instytut Roberta Kocha poinformował, że wskaźnik nowych zakażeń wzrósł do 124 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. To oznacza, że dynamika rozprzestrzeniania się wirusa rośnie. Niemieccy lekarze wzywają dlatego do ponownego zaostrzenia przepisów. Wobec gwałtownego wzrostu zakażeń mutacjami w szkołach i przedszkolach powinniśmy w ślad za innymi krajami natychmiast zamrozić życie publiczne, uważa Christian Karajanidis. W rozmowie z Rheinische Post szef niemieckiego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii przypomina, że obciążenie personelu na oddziałach ratunkowych wciąż się zwiększa. W ubiegły wtorek kanclerz Angela Merkel podjęła decyzję o przedłużeniu dotychczasowych obostrzeń do 18 kwietnia, choć niektóre samorządy nie stosują się do jej zaleceń. W Rostocku, zarządzanym przez duńskiego burmistrza Klausa Madsena, dzisiejsze mecze piłkarskie mają się odbyć z udziałem kibiców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Sprzeciw wobec działań Aleksandra Łukaszenki na Białorusi powinien mieć charakter międzynarodowy, powiedział w Polskim Radiu 24 Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem tylko to daje szansę na cofnięcie się reżimu przed dalszym prześladowaniem Polaków. O umiędzynarodowienie tych sankcji nasz rząd i nasz prezydent zabiegają, wysyłając listy i do prezydenta Stanów Zjednoczonych, i do ONZ-u, i przedkładając tego rodzaju propozycje na forum Unii Europejskiej. Wobec Białorusi trzeba działać wielotorowo, wykorzystując zarówno dyplomację, jak i kontakty nieformalne, stwierdził z kolei Marek Sawicki z PSL-u. Tylko i wyłącznie poprzez bezpośrednie wsparcie i te regionalne kontakty, które mamy. Oczywiście nacisk dyplomacji we wszystkich placówkach na świecie. Nasi ambasadorowie powinni zwracać uwagę na to, co Łukaszenka wyczynia z Polakami na Białorusi. Ale on nie tylko z Polakami na Białorusi, bo on także z Białorusinami, więc mamy do czynienia tu za wschodnią granicą z despotą postkomunistycznym. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków i jej troje współpracowników zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem dotyczącym obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w tym kraju. Dwie ponad 3-metrowe palmy wielkanocne z recyklingu ozdobiły miejscowość Sośniczany niedaleko Sandomierza. Jedna z nich stoi przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 79, a druga w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. O szczegółach tej tradycji Grażyna Ślęzak-Wójcik. Palmy wielkanocne stojące w dwóch newralgicznych miejscach Sośniczan wykonano ze skrawek różnych tkanin, na przykład zasłon, starych sukienek, a nawet rajstop, powiedziała Halina Knap z Koła Gospodyń Wiejskich w Sośniczanach. Podglądałam kiedyś takie na drutach robione z rajstop i to były małe kwiatuszki, a ja to powiększyłam do takich gigantów. I to są zasłony, sukienki, różne rzeczy, kto co miał to przynosił. Ze starych rzeczy, to są kwiatki robione takim sposobem gospodarczym. Tradycja ozdabiania Sośniczan palmami w przeddzień Niedzieli Palmowej sięga 10 lat, dodaje Halina Knap. To od czasów, kiedy powstało Koło Gospodyń Wiejskich, żeby w ogóle zaznaczyć tą palmową niedzielę, no właściwie to ludziom przypomnieć, jaką tu ludzie przez miejscowość. Podtrzymujemy dalej tradycję. Co prawda ze względu na pandemię jest ich tylko 2 zamiast 4, no ale taka sytuacja. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu na południu kraju. Ostrzeżenie najniższego, pierwszego stopnia wydano dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jutro przeważnie od 7 do 11 stopni. Miejscami mogą również występować opady deszczu, głównie początkowo na wschodzie oraz po południu na północnym zachodzie kraju. Poza tym będzie wiał słaby wiatr, chwilami umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Than you ever will, and I will behave, I'll pay your bill. I do jump and dance the whole night long. I will go and sing a song. And I can train you do the dance. Take a look, we are advanced. You have to do this step beyond. Drugiej swingowo rozpoczęliśmy trzecią godzinę programu w rytmie na trzy. Kołysał nas duet Nekta. Obiecuję, że jeszcze tej wiosny w naszym programie zaplanuję nieco dłuższy przystanek na takie taneczne brzmienia. Wracając do projektu Nekta, to utwór Here's Us pojawił się na płycie Storybook. Płyta, która może nie w całości utrzymana jest w takim swingowym klimacie, ale czuć w wielu kompozycjach ducha tego uczucia, które podczas słuchania dodaje nam lekkich skrzydeł. Justyna Grabasz, Alina Bękę, Tomasz Dudek, nieustająco pozdrawiamy państwa ze studia programu trzeciego. About. I knew him, I knew his heart. They liked to laugh at him, but I felt his light right from the start. When the boy walked, he always walked alone. Not the schoolyard or classroom, The big world frightened him. He always felt so small. He gave us gifts that we could not see. He had the kind of love that gives itself eternally. Urbaniak 12 lat temu nominowana za swój debiut do Nagrody Muzycznej programu trzeciego In My Dreams z płyty Closer. To przyznam się Państwu, że mam sentymenty nie tylko do debiutu Miki Urbaniak, ale także do soundtracku filmu Spona, gdzie wspólnie z grupą Edytoriał wykonała numer Głowa. A w mojej głowie już teraz kolejni artyści. Back Samba, trio, które rozpoczęło swoje muzykowanie w połowie lat 90. Ich debiutancki singiel Carnival był wypadkową ich wielomiesięcznych eksperymentów muzycznych. Później na swojej drodze napotkali Alice Russell, dzięki której w kompozycjach pojawił się także damski wokal. Pojawili się na płycie także dość popularnego francuskiego DJ-a i producenta. Dimitri From Paris nazwał ich nawet swoim ulubionym zespołem. W programie W Rytmie na 3 niech przemówią bębny. Bach Samba. more time, just like that, just like that. Woo. One more time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Woo. Yeah. Go ahead, go ahead. W rytmie na 3 teraz czas na klasyczne brzmienie R&B z lat 90. Jeżeli w kulturze hip-hopowej legendami są tacy raperzy jak Tupac czy Notorious, to w brzmieniach R&B taką artystką, która bezsprzecznie zbyt wcześnie nas opuściła i stała się legendą, jest Aaliyah. Przyznam się Państwu, że moja ulubiona po dzień dzisiejszy artystka R&B. Wracam często prywatnie do płyt, które Aaliyah zostawiła po sobie i mocno żałuję, że ta historia tak wcześnie się zakończyła. Pewnie fani muzyki znają tą historię bardzo dobrze. W trójce Aaliyah, At Your Best. Sometimes it's hard. play your cards right, baby. Najwyższa, najlepsza, wywyższona, tak po hebrajsku tłumaczy się imię Alija. Jeżeli Państwo pozwolicie, to raz na jakiś czas będę przenosił ze sobą nagrania tej artystki, gdyby jej nie przedwczesna śmierć, pewnie po dzień dzisiejszy nazywana byłaby królową muzyki R&B. Trzymając się tytułów królewskich, teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, ale totalnie odbiegamy od tematu pałacu, od tego całego zamieszania z Meghan i Harrym. Nasi kolejni bohaterowie są bardzo popularni na wyspach i nawet ich okrzyknięto królami brytyjskiego jazzowego groove. Down to the Bone wspólnie z Imani. Watch Me Fly. Down to the Bone, zespół założony przez brytyjskiego DJ-a Stewarta Wade'a. Ciekawostką może być fakt, że lider tego zespołu nie zagrał nigdy na żadnym instrumencie w tym projekcie. Dziś, przypominam, mamy coroczne wydarzenie organizowane w ostatnią sobotę marca, czyli Godzinę dla Ziemi. Mam nadzieję, że Państwo przyłączacie się do tej inicjatywy, wyłączając niepotrzebne urządzenia elektryczne i delikatnie gasząc światło. W naszym trójkowym studiu rozświetlona tylko mała lampka, ale poszerzam zachętę dla Państwa tym, że lekkie światło daje tego wieczoru jeszcze lepszy klimat. Jeżeli go Państwo poczujecie muzycznie już za chwilę, to proszę o sygnał mailowy tomasz.dudek@polskieradio.pl. A o klimat zadba Eryka Badu. Right here, what we're gonna do is go back. Way back. Ooh, way back. I met him when I was a little girl. He gave me poetry. He was my first. But in my heart I knew I wasn't the only to break, but whenever I got lonely, I needed some advice. He gave me his shoulder, his words were very nice. But that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life. You are stop to the beat, y'all. It get don't stop. A freak, freak. Or could it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you say he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush, but whenever I got lonely or needed some advice, he gave me his shoulder. His words were very nice. But that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life. We broke up, got back together to get her back. I had to sweat her, thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made her better. To grow, I had to let her. She needed cheddar and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Look into my eyes, through my shiny eyes, people to me. Czyli w szybkim tłumaczeniu słodcy wandale na antenie Trójki w utworze I Got You Man. O tyle moment był dość ciekawy, że nie tak często bywamy w Madrycie, skąd wywodzą się członkowie tego zespołu. Dość łatwo i szybko można wyczuć zainteresowanie i inspirację latami 60., 70., taki solidny vintage retro styl. Odsyłam, jeżeli poczuliście Państwo przypływ dźwiękowych endorfin. A teraz wracamy do lat 90. w muzyce R&B. Tak się złożyło, że ten odnośnik czasowy w tej godzinie po raz kolejny wykorzystujemy. Adina Howard przypomina nam swój muzyczny debiut Freak Like Me z albumu Do You Wanna Ride? Man has gotta deal with it. Fani G-Funku pewnie uśmiechnęli się pod nosem, a Dina Howard, dobra znajoma Warrena G, z którym niegdyś zaśpiewała piosenkę What's Love Got To Do With It. Ale detektywi z samplowania pewnie odszukali się także utworu Sing A Simple Song grupy Sly and the Family Stone. Jeżeli tak było, to wielkie brawa dla Państwa. No ale żeby to śledztwo doprowadzić do końca, to piosenka zawierała także jeszcze jeden sample z utworu I Rather Be With You zespołu Bootis Rubber Band. Wracamy, drodzy Państwo, do solenizantów. Dokładnie za 3 dni swoje urodziny obchodzić będzie Brenda Boykin. Artystka dobrze znana, znana w Polsce, kilkukrotnie koncertowała nad Wisłą. Don't like that modern music, like to groove a little bit. He's a hot swing traveling man now. See that man with a saxophone, saxophone in his hand. Everybody knows he's a real fan, hot swing traveling man. Dennis is his personal friend, cheats at poker and always wins. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name, gives him a smile, falls for his game. He's a love maker. He's a hot swing traveling man. He's a hot swing. Man. Hard bop, bebop, confirmation, red top, hard swing, traveling man. East Coast, old school, anything but jazz, cool, hard swing, traveling man. England, Cuba, and Japan, played his horn in every land. He's a heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Lovemaker. He's a hard swing traveling man. He's a hard swing traveling man. but it never sticks around. Heartbreaker, mama's baby, daddy's maybe, conversating with the ladies. Brenda Boykin, Hard Swing Traveling Man w Trójce. To podobny klimat postaramy się utrzymać przez najbliższe minuty. Instrumentem przewodnim będzie trąbka. Rick Brown. A swoją muzyczną przygodę rozpoczynał jako perkusista. Były takie okresy, gdzie szukał aranży w różnych zespołach koncertowych. Występował jako muzyk na scenie z Natalie Cole, Tomem Pettym, Sade czy Rodem Stewartem. To o ile chwilę temu rządziła trąbka, to teraz będzie piękne pianino, ale połączone z nowoczesnym hip-hopem. G.I.M. wspólnie z Jose Jamesem będzie trochę improwizacji, będzie trochę takiego jazzowego szaleństwa. Bardzo fajne połączenie. Jazzy Joint, tak nazywa się ta kompozycja. Take your time for yourself. Love and life, nothing else. We don't know what we are here for. We just know that in a place like this, we'll find the space and time Jose James w utworze Jazzy Joint. Jeszcze jeden muzyczny akcent przed nami w tegotygodniowej odsłonie programu W Rytmie na 3. Teraz przenosimy się za naszą zachodnią granicę. Jeff Cascaro, dojrzały profesor śpiewu jazzowego z Konserwatorium Franz Liszt w Weimarze. I tym razem także sięgamy po debiut płytowy, choć od niego mija już 17 lat. Z płyty Soul of Singer, utwór Tripping Out. W Rytmie na 3 z racji Wielkiej Soboty wraca po jednotygodniowej pauzie, zatem zapraszamy 10 kwietnia. Justyna Grabasz, Alina Bękę, Tomasz Dudek. Dziękujemy za dziś. Dobrego wieczoru. Each day I love is you, it's like